Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Hård start på aktieugen i går, hvor nedturen fortsætter, investorerne de vred sig. Det kan godt være, at det var tæt på bunden, men i går så var der altså ikke helt købere nok til at trække det opad. Til gengæld så kan vi altså glæde os over det tirsdag morgen, måske endda Turnaround Tuesday. Vi tjekker i hvert fald stemningen her de næste 55 minutter, hvor det også skal handle om europæiske small cap aktier. Og det skal det sammen med dig, Andreas Aaen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Administrerende direktør i Symmetry Invest, som holder til i Aalborg, men nu er der altså lige et smut i København og gæster også her i Millionærklub-studiet. I er jo det, som hedder en EIF på Finanslingo, en alternativ investeringsfond. Det er sådan set Finanstilsynet, der benytter den titel. Man skal altså huske op med 750.000 kroner, så det er ikke nødvendigvis sådan alle, der lige kan investere via jer. Men Andreas, selvom man ikke kan investere via jer, så vil vi altså rigtig gerne høre, hvordan I gør det oppe i Aalborg. Hvor længe har I investeret? Eller hvor længe har I eksisteret, var det ord, jeg vil bruge? Yes. Jamen, vores fond blev startet tilbage i marts 2013, så primært som et hobbyprojekt til at starte med. Har været fuldtid med det siden midt 2015 cirka. Så vi har snart 10 års jubilæum her til marts næste år. Og 750.000 kroner, det er alligevel en chat, man skal smide på bordet. Hvad er det for en type kunder, I har? Det er jo primært sådan noget formuende privatinvestorer, nogen, der har en virksomhed eller har solgt en virksomhed, ja, små familiekontorer osv., vi har som kunder. Vi har cirka 130 kunder i dag. Og hvor mange penge under forvaltning? Det svinger selvfølgelig lidt de her dage, men cirka 650 millioner. Okay. Ja. Så der bliver altså smidt lidt på bordet hos jer. Du fortalte mig også, at det faktisk er en, som vi kender her, også i Millionærklubben, som fik dig i gang med at skabe det her selskab. Jesper Søgaard fra Better Collective. Hvordan fik han skubbet dig ind i den her verden? Jamen, jeg startede egentlig dengang, jeg arbejdede som revisor med at skrive analyser og lave på sådan Euroinvestor, ProInvestor, nogle af de der message boards, der var dengang, primært som et fritidsprojekt. Og nogle af de aktier, jeg skrev om, de gik rigtig godt, og der var der nogen, der tog fat i mig privat, heriblandt Jesper, som skrev, at han havde investeret i en af aktierne, og det var gået rigtig godt, og om han ikke måtte give en frokost næste gang, han var oppe i hans sommerhus. Så ja, jeg mødte ham den vej indirekte, og jeg byggede et venskab op, og han har heldigvis været rigtig flink til at give mig nogle af de første penge og introducere mig for nogle personer, som også har hjulpet mig. Så det er jeg rigtig taknemmelig for. Og her næsten 10 år efter, I sådan for alvor blev en fond, ja, så er der altså professionelle mennesker selvfølgelig ind over os i bestyrelsen. Jens Bager er et af de navne, som jeg faldt over, tidligere administrerende direktør i Ampo. Hvordan er han kommet med? Jamen, Jesper introducerede mig egentlig for Jens tilbage i, jeg tror, 2015-16 stykker og så videre. Og han tog sig lige tid til at evaluere mig og finde ud af, hvad jeg var for en type. Og valgte sig selv på et tidspunkt at investere nogle penge. Og så trådte ind i bestyrelsen her i marts i år. Okay. For at hjælpe med at bygge det videre. Det er europæiske og amerikanske small cap aktier, som I fokuserer på. Hvorfor lige det? Jamen, det er jo, nu har jeg haft nogle andre small cap managers indført. Det er jo bare den del af markedet, der historisk har givet det bedste afkast, hvis man ser over tid. Det er selvfølgelig markedet, der svinger lidt mere end de store aktier, men over tid er det, kan man sige, den del af markedet, der har givet det bedste afkast. Og det er også der, vi ofte skal finde nogle lidt oversette diamanter osv., som vi prøver at lede efter. Og afkast, det er selvfølgelig det, som vi er ude efter også her i klubben. Det har været svært år i 2022. Hvordan ligger I afkastmæssigt? Jamen fra slut august, som er, vi opgør kun en gang om måneden, der lå vi cirka 14% nede. Hvilket var et par procentpoint bedre end markedet, og en del bedre end small cap markedet. Så det er okay, uden at være prangende. Og igennem al den tid, I har eksisteret, hvor meget afkast har I så kunne levere? Det har været cirka 19% om året i snit, efter omkostninger og fees osv. Okay, det er ikke så tosset trods alt. Vi skal selvfølgelig dykke lidt ned i, hvordan I finder de her small cap aktier, og hvad det er for nogle elementer, I kigger på, når I skal vælge aktier ind til jeres fonde. Og Andreas, du har også to aktier med til os, som du lige vil fortælle historien om, og hvorfor de er interessante. Men først så skal vi selvfølgelig lige have blik for dagens marked. Lars Pearson, kan du skaffe os en Turnaround Tuesday? Ja, altså lige nu kan vi godt, men det har vi jo også nogle gange andre set tidligere, og så er det jo gået ud, løbet ud i sandet, når amerikanerne virkelig har smurt ærmerne op, og så i hvert fald sidste tirsdag rinder jeg, at det ikke rigtig blev til så meget, så altså, det er ikke helt hudlig hud endnu, før klokken har ringet klokken 5 i eftermiddag, i hvert fald for Dan. Lady sings. Det er det, mm. så det er det. Men altså, det er en pænt blandet dag med nogle af de store, tunge danske aktier, der stiger i NKT. Og så kan jeg også se Vestjyske, som ellers nedjusterede lidt i går, på grund af, at de havde måske haft for mange korte obligationer. Og jamen, det er jo rent nok renten af stedet. Det betyder så, at kursen må være faldet samtidig. Så det er jo nok det, der har ramt den der. Men Møller oppe, kan man se, er også med til at trække det danske indeks op, så, og NKT og Rockwool ligger også lidt mere i den positive stemning, mens at over i faldene, jamen der er ikke så mange af de helt tunge. Jeg kan lige se Christian Hansen og Novo, hvor tøffet også lidt ind, men alt i alt så er vi i hvert fald oppe i det danske marked stadigvæk. Det svenske marked er også positivt for start, og der er det også sådan, der er jo ikke så mange selskabsnyheder lige i øjeblikket. Vi går sådan lidt rundt i sådan limboland og leder efter spændende nyheder, og derfor ender det jo så meget med, enten er det vejret, eller også er det, hvordan går det med gaspriserne i øjeblikket. Og her til morgen har vi jo fået sådan nogle kedelige meddelelser om, at Nord Stream 1 og 2 har jo fået lidt læk. Hvorfor står du og griner? Ja, men sådan er det jo. Altså, så leder vi jo efter et eller andet, der kan skabe en historie og en overskrift og sådan noget. At Nord Stream 1 og 2, at der er læk på omkring Bornholm. Men altså, nu bruges de jo ikke til noget, så der ligger gas i rørene, men vi bruger dem jo ikke i øjeblikket. Så jeg kan se, at gasprisen stiger en lille smule i Europa. Det her sidder man jo også og holder øje med dagligt i hvert fald. Men til gengæld så er der en anden god positiv historie, det er jo, at Baltic-linjen, Baltic Pipeline, som går fra Norge til Polen, bliver åbnet endda en måned før. Ikke at det kommer til at hjælpe særlig meget, for det er jo selvfølgelig indkalkuleret, at gassen kommer til at løbe. En måned før kan selvfølgelig måske godt hjælpe lidt på det, men den er jo indkalkuleret, så vi er stadig sådan et limboland med det her energi, der virker som om, at vi ikke rigtig har helt styr på forsyningskæderne, og det kommer jo til at være historien. Man kan jo se nærmest, der var jo store overskrifter i TV-avisen i går, at nu kan vi jo belemmer os på strømafbrydelser og sådan nogle ting og sager, ikke? Så ja. Altså, det lyder jo lidt som om, man lige pludselig bor i en bananrepublik, Lars Persson. Yeah. Vi har da aldrig nogensinde været vant til den slags og det var, før. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men for mange, mange, mange år siden, da jeg havde på kontor på Fredericia-gade, så kom der jo den her strømafbrydelse, hvor at København og folk begyndte at gå hjem, og togene ikke kørte og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Der var også noget med nogle bilfri søndage, selvfølgelig. Ja, det var så længe siden. Men da jeg var barn og alt sådan noget. Og i virkeligheden var det vist kun seks, når man nu talte efter, ikke? Så voldsomt er det heller ikke. Og jeg tror også, at det her det er hysterisk overdrevet, og lige om lidt, så bliver det nok godt igen. Men lige nu skal vi have noget at hænge vores hat op på, og historie og sådan nogle ting og sager, ikke? Og jamen, så er det det, vi fokuserer på. Altså problemet er jo, at det her hamsterhjul, nyhedshjulet, det kører, ikke? Ligesom de også stod og talte om i går, at jamen, den bank siger, at vi skal ned, og den bank siger, at det går endnu værre. Der var ikke nogen, der havde forudset, at Putin gik ind i Ukraine, og derfor så de forudsigelser, der kommer fra bankerne, skal man også lige huske at tage med et gram salt. Hvis du ikke har en eller anden overdreven historie, jamen, så kommer du ikke med på forsiden af finanspladeren, og hvis du ikke, så kan det jo være lige meget, så drukner du. Så en gang imellem skal man jo lige spise brød til og huske, hvad er det for en strategi, jeg har lagt i søen, ligesom vi havde med Helge Larsen, der sagde, den tålmodige investor, ikke? Og der er ikke nogen tålmodige investorer i øjeblikket. De vil alle sammen have de der 25%, og det skulle helst have været i går. Jo, men det er jo så også derfor, Lars Persson, at vi taler om risikopræmier, når man investerer i aktier. Der skal ligesom være et eller andet, der gør, at man synes, at det kan være interessant på den lange bane, fordi vi ikke kan forudsige fremtiden. Du var hurtigt forbi Vestjysk Bank, Arbejdernes Landsbank, de nedjusterede også. Jeg troede lige, at vi skulle til at have nogle gode afkast på de her bankaktier. Ja, det troede jeg også, og jeg har jo også købt Swedbank, fordi at, men det er jo, der er jo to sider af sådan en bog, ikke? Og jeg havde håbet på, at det var de gode historier, men vi ved jo også godt, at jamen, hvor har bankerne placeret deres penge? De har jo heller ikke ville placere dem i Nationalbanken, for der var ingen rente, så de har jo taget måske lidt risiko på bogen ved at gå netop ud i det korte marked, og jamen, det har også været i svingninger i den her periode. Så der har ikke været nogen ormehuller eller beskyttelsesrum, som du kan gemme dig 100% i, medmindre måske du var gået kort eller har gået over i skibe eller et eller andet, som nu også falder. Så det viser jo bare, hvor svært det er. Så det vi kan håbe på, og vi så også Intrum Justitia i går, det hedder ikke Intrum Justitia mere, det er bare Intrum, de var faktisk også ude og nedjustere, på grund af, at det er svært at inddrive gæld for deres italienske portefølje, og man har jo ellers tænkt, nå ja, men de skal da nok være nogle af dem, der kan leve højt på op- og nedture, men selv dem må ud og melde, at det er altså svært, og de justerer forventningerne til det kommende år her, eller det her år. Så der er ikke rigtig nogen beskyttelsessteder. Det er den hårde kust, der fejrer i øjeblikket, og det fejrer også i hjørnerne. Ja, lad mig også bare lige huske at smide ind, at Simon Richard Nielsen jo har bebudet, at han kommer til at tale om bankaktier her på torsdag, når han er vært her på programmet. Så lyt med der, hvis du vil vide noget mere om, hvordan det ser ud. For lige præcis dem, Lars Persson, ligger din bankaktie så yderst? Nej, det gør den ikke. Den er jo lige taget med på bogen. Og ja, det er jeg med på. Ja, så ej, den må lige have noget tid. Altså den, der ligger yderst, og den, som ikke rigtig har performet jo, det må man bare sige, er ALK. Men det var jo min forelskelse, som jeg altid har gået og drømt om at købe, så det skal man jo også passe på med. Så kan man, og så er det min Scandic Hotels, som jo den her turist, altså selvom der har været indeks, jeg ved ikke hvor meget i turistindustrien, jamen så kom aktierne jo faktisk aldrig nogensinde op. Og det er jo nok, fordi at vi nu ser, jamen, hvad bruger vi pengene på? Jamen, vi skal betale vores gas- og elregning, og så kan det jo godt være, at ferierne, dem bliver der skåret ned på, ligesom biografturene og tøjindkøbene. Så det, vi bliver lidt ramt der, at vi skulle have haft den der opadgående vækstkurve for det miljø, den er nok knækket lidt, og så må vi så se, når vi kommer om på den anden side af februar-marts, om den historie stadigvæk er der, og så må vi så se, om jeg også stadigvæk er aktionær, eller om jeg vælger ligesom at trække håndbremsen og sige, ah, nu har jeg tabt 18% på den, så ved du hvad, hvis jeg skal have handlet den hjem igen, så skal den stige over 40%, så det ser jeg ikke er muligt. Og så ved jeg også godt, at det er en af de shortede aktier på den svenske marked, en af de mest shortede aktier. Mm. Så det kan også bare være, at jeg skal overgive mig til shorterne, og så finde en anden aktie. Så det er sådan lidt limbo-historie, jeg går i øjeblik med. For Lars Persson, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er inflation, vi kæmper med stadigvæk, og vi holder måske også på pengene. Vi tænker os alle sammen måske en lille bitte smule mere om, inden vi bare kaster ting og sager ud i verden og køber op. Noget af det, som altså også var ude fra USA i går, det er jo altså den her holiday season, som vi er på vej ind i, som er sådan en stor indkøbssæson på det amerikanske marked, hvor folk de køber dels ind til Thanksgiving og dels køber ind til julegaver og alt sådan noget. Der er jo altså også en masse udsalg her hen over efteråret, som plejer at få folk til at smide penge på bordet. Mm. Men det bliver måske lidt anderledes i år. Amazon, de var i hvert fald også ude og sige, at de er nødt til at lancere endnu en Prime Day, altså deres store udsalgsdag, altså to på et år, fordi de simpelthen er bange for, at de brænder inde med for mange varer. Altså, Persson, hvad sker der derovre? Jamen, historien var jo sidste år, at vi ikke kunne få vores julegaver, og der var ting, hvis du krydsede af i det store katalog, der var kommet, så var det måske ikke sikkert, at du kunne få det, hvis du ikke handlede lige med det samme. Nu er historien anderledes. Alle dem, der har skulle købe ind til jul, de har købt ind i god tid, fordi jamen, der var kaos i Kina og fragtrater, og de kunne ikke komme ud og så videre, så videre. Nu har vi fået alle varerne ind på hylderne, og så står vi og kunne hjælpe med der, at vi har fået, at folk holder på pengene. At det er jo også en svær at være indkøber i øjeblikket. Så jeg tror simpelthen, det der er sket, det er, at vi har for mange varer inde på hylderne i øjeblikket, og så er der gået lidt panik i, fordi lige pludselig ser vi nogle indekstal, der falder på vores handel. Så der er man ramt. Så det er nok kommet lidt for at blive det der, så vi må se, hvor meget udsalg og hvor langt ned priserne går. Og så sagde du også, at Macy's kun tog halvt folk ind til julehjælpen. Ja, det kan jeg så godt forstå, fordi hvis man så kigger på de tal og glæder sig, så er antallet af nytilmeldte ledige, det bliver jo færre og færre, eller de rammer hver gang under, hvad markedet forventer. Og det viser jo så, at enten så må der ikke være så mange at tage af, eller også så er vi blevet dovne og ikke vil ud på arbejdsmarkedet over i USA. Og vi oplever også stadigvæk, og krydser lidt fingre for det, at vi har et meget hårdt beskæftigelsesmarked, der gør, at selvom antallet af nye hvad kan man sige, hvor man søger efter medarbejdere er faldende, jamen så har vi ikke set de helt store fyringsrunder. Vi har set, at slagterierne, fordi der er ikke så mange smågrise, og det ser vi også i Tyskland, der er heller ikke så mange, fordi kineserne selv er begyndt at producere deres grisebasser. Men alt i alt, så er det jo stadigvæk en stor beskæftigelse. Vi har stadigvæk en arbejdsløshed på 3,6 eller sådan noget i Danmark. Det er jo meget, meget lille, og det samme ser vi også i USA, så vi er jo hverken op på 5 eller 6%. Så lige det, der kan vi glæde os til måske, at de her jul kan komme i gang igen, og kan vi så få lidt energipriser, der bare falder 20-30%, dollar, der falder 10, jamen så må det ikke så, at vi kommer i sweet spot i januar-februar igen. Der er håb forude, Lars Persson. Walmart, de har i hvert fald tænkt sig at lokke de unge kunder til via metaverset, så der skal man altså ind via et metavers sikkert og finde ud af, hvad det er for nogle varer, de har på hylden der. Ja, måske første gang, vi for alvor sådan får lov at se, hvad det der metavers så egentlig kan bruges til, Lars Persson. Det bliver jo også meget spændende. Det er jo stadig mor og far, der skal betale for de fleste i hvert fald, med mindre det er sådan nogle udboende, og de går vel også og holder lidt på pengene, fordi kaffen er blevet dyrere og så videre, så videre. Så vi må se på det hele, det når gør vi kommer til. Vi starter i hvert fald i plus i dag på det danske aktiemarked. Pandora, AP Møller, Mærsk og Carlsberg er altså nogle af dem, der ligger i toppen. I bunden der har vi så Demant, GN Store Nord og Christian Hansen. Det her det er Millionærklubben fra Jyllandvester. Jeg har Lars Persson og Andreas Aarhus i studiet. Vi skal tale med Andreas om, hvordan de investerer hos Symmetry Invest. Og det er altså small cap aktier, som de gør det i. Og hvis du har spørgsmål ind til Andreas eller til Lars, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, Andreas, lad os hoppe lidt ned i Symmetry Invest, og hvordan I egentlig kigger på de aktuelle markeder, og hvordan I plukker aktier. For aktieplukning, det er jo lige præcis det, I gør. I er aktive forvaltere. Der er altså ikke nogen ETF'er eller den slags ind over hos jer. Til gengæld, så kan I gå både lang og kort. Det skal vi også høre meget mere om. Først og fremmest, hvordan finder I de aktier, som er interessante at plukke lige for tiden? Jamen, vi har jo sådan en, kan man sige, fundamental tilgang til aktiemarkedet, så vi kigger på, hvad for nogle aktier, vi mener, som er mere værd, end det, de handles til, groft sagt, på børsen i dag. Mm. Men hvordan vi finder, kan man sige, de cases, der er egentlig ikke nogen sådan rettesnor. Det er lidt, jeg kalder det pound the rock, det er en masse sten. Vi snakker med en masse folk, og vi kigger på ting, og vi kigger på broken IPOs. Når vi har et selskab i forvejen, vi investerer i, så spørger vi nogle gange dem, hvem er din bedste konkurrent, eller kunde, eller leverandør, fordi at hvis det er en eller anden, kan man sige, CEO, vi allerede har et godt forhold til, som vi respekterer meget, så er det nogle gange, at hvis der er en anden firma, de også respekterer dem, så giver det også nogle gange lidt leads den vej igennem. Men ellers så har vi også et stort netværk af andre folk i branchen, som vi snakker med og vender idéer med osv. Så det er sådan meget, kan man sige, meget bredt. Men vi har kun 15-20 aktier ad gangen, når vi skifter måske 4 af dem om året, så det er ikke så mange nye idéer, vi skal finde hver år. Men det er også vel den fordel, at vi kan kigge lidt mere på kvantitet eller kvalitet af aktierne frem for kvantitet. Så. Ja, kvalitet, det er jo det, vi alle sammen gerne vil have, men det er svært at finde det ud. Er det dit indtryk, at det sådan er sværere eller lettere at finde blandt small cap aktierne frem for at vælge de helt store selskaber? Jeg vil sige, lige nu synes jeg, at der er rigtig mange muligheder mark efter, at det selvfølgelig kom en del ned i år, især på langsiden, hvor man siger, slutningen af sidste år var det noget nemmere for os at finde short muligheder, end det var at finde gode lange muligheder. Mm. Men det har vendt rundt nu her efter, kan man sige, markedet er faldet så meget. Nu kan se de større indeks der nede med. Ja, 20-25%, men rigtig mange små cap-aktierne er jo faldet 30-50 og også mere. Så der er nogle muligheder i det segment i øjeblikket. Så prøv at tage os igennem sådan en proces, som kan foregå over på dit skrivebord. Altså, du får blik for en eller anden aktie, du har måske hørt om den blandt nogle af dine i dit netværk, og så går du i gang med dit analysearbejde. Betyder det, at det analysearbejde kan ende ud i både en short position og en lang position? Altså, det er meget sjældent, at vi får en idé ind, og hvor vi ikke har en eller anden, kan man sige, hypotesis for, om det er lang eller en short til at starte med. Mm. Fordi at hvis vi får en eller anden ting, som vi godt kan lide, så klart så analyserer vi det som en lang situation. Men der er så nogle gange i den proces, at vi finder en konkurrent eller et eller andet på det selskab, som måske er en short. Men primært, når vi får noget ind, så har vi en eller anden hypotese omkring, hvorfor det er et godt selskab. Og så starter vi sådan med basisen med at læse de sidste par årsregnskaber, kigge på deres conference calls osv. Så har vi også nogle forskellige expert networks, vi bruger, det vil sige, hvor vi kan få fat i deres kunder, tidligere medarbejdere, leverandører osv., og snakke med nogle af dem, for at forstå hele deres, kan man sige, livscyklus. Hvordan får man oparbejdet det? Jamen, der er sådan nogle, kan man sige, for private investorer kan man ikke rigtig få adgang til det. Det koster en del penge, men kan man sige, for nogen, der gider investere i det, så ligger sådan nogle, det hedder expert networks. Mm. Det betaler man sådan en vis sum penge for at få adgang til. Og så er det egentlig et firma, der finder tidligere medarbejdere til en, eller kunder osv., og sætter forskellige kald op med dem. Altså, jeg kan for eksempel sige til dem her, at jeg går og snakke med 3 tidligere medarbejdere fra det her selskab, og så finder de dem til mig og sætter et tidspunkt op, jeg kan snakke med dem for at lære selskaber at kende. Og hvordan vurderer du så den slags kilder? For jeg tænker, ved du så, hvorfor er medarbejderne er stoppet i selskabet? Altså, er de blevet fyret? Eller, du ved, er det er jo klart, du skal være meget kildekritisk der. Mm. Vi har oplevet kan man sige, eksempler, hvor der er en medarbejder, der siger, ham er chefen, han er totalt idiot, hvor vi så ligesom skal, okay, hvad for en baggrund er han kommer fra? Men vi har også prøvet nogle eksempler, hvor at vi har, kan man sige, fundet nogle røde flag den vej igennem ved, at for eksempel en CEO, han offentligt fortæller om en eller anden vision for selskabet, hvor at et par medarbejdere så siger, at den vision, den bliver ikke kørt ned igennem organisationen, det er bare, når han fortæller aktiemarkedet. Og så er det røde flag for os, at vi siger, okay, det er noget, måske ikke noget, vi skal kigge på. Mm. Og det er kun noget, man finder ud af, hvis man gider gøre det arbejde. Andreas, med al ære og respekt, så er I jo måske ikke den største investor i hele verden, når man kigger på de helt store kapitalfonde og den slags. Så det her med at få adgang til for eksempel en CEO eller sådan noget, hvordan gør man det, når man er jeres størrelse? Jamen, det er faktisk forholdsvis nemt i small cap market, vil jeg sige, fordi det er kun nogle få af de her selskaber, der har deres egen IR-afdeling, ellers er det ofte CEO'en eller CFO'en, der styrer den del. Og det andet er, det er, at vi er jo forholdsvis store investorer i det her marked. Altså nogle af de selskaber, vi ejer aktier i, der ejer vi jo mellem 1-5% af hele kapitalen. Og vi investerer ofte i stedet her founderlige selskaber, det vil sige, hvor stifterne stadig sidder og driver selskaberne. Og de ejer oftest mellem 20-60% nogle gange stadigvæk. Så vi ender ofte med at være måske den tredje eller fjerde, femte største investor i nogle af de her selskaber. Mm. Og det gør, at vi selvfølgelig kan opbygge sådan en langsigtet relation med de her CEOs. Men det er altså fundamental analyse, I laver. Der kommer din revisorbaggrund, der er sikkert til gode, Andreas, når du sidder og nørder ned i tallene. Ja. Og så er der altså rigtig meget andet, som I kaster over, blandt andet at tale med folk tæt på virksomheder, eller måske en af deres konkurrenter. Lars Persson, som står ved din side, han er teknisk analytiker. Bruger I slet ikke teknikken til noget som helst? Ikke særlig meget. Det er meget begrænset. Men altså, vi kigger selvfølgelig på det lige for at se, okay, er der et eller andet, der ser helt forkert ud? Det kan være en aktie, der falder. Jeg kan sige, hvis der er en aktie, der falder rigtig meget, som vi ejer, så klart så prøver vi selvfølgelig at sige, okay, er der et eller andet, vi har misforstået her? Og det kan være teknisk analyse, hvor der er nogen, der bare sælger ned. Det kan være, at der er en stor aktionær, som er bare ud eller et eller andet. Men det kan også være, at der er noget galt med selskabet, vi ikke har opdaget endnu. Så vi prøver selvfølgelig at kigge på det og sige, okay, skal vi gentænke vores case her eller et eller andet? Mm. Men det er ikke sådan noget, vi handler direkte på den vej. Okay, så teknikken, det fylder ikke meget hos jer. Nu var vi inde på, at I altså også kan shorte positioner. Er det så typisk, du sagde, at I sådan naturligt er lang i aktien, men så kan I altså shorte. Er det så typisk, at der sker et eller andet i selskabet, så I lige pludselig siger, okay, vi skal den anden vej? Ja, det er ikke så meget, kan man sige, makrodrevet, hvor vi siger, nu skal markedet ned, og så nu shorter vi. Altså normalt er vi mellem 60-80% lang i markedet. Vores investeringsmandat kan vi være mellem 40-120, men historisk kan vi næsten altid være mellem 60-80. Mm-hmm. Men det er mere drevet, kan man sige, hvor vi finder vores case. Som jeg sagde, i starten af året og slutningen af sidste år var vi forholdsvis meget short i forhold til vores sådan, historiske, fordi der var simpelthen så mange gode idéer, de her sparks og ting, der var kørt alt for langt op, hvor vi fandt nogle gode short-muligheder. Hvor man så kan sige, at i dag er det kan man sige, i hvert fald begrænset, hvad vi finder på den side af markedet, fordi mange af de dårlige selskaber, de er kommet så langt ned igen. Men det giver os den der fleksibilitet, og jeg tror nogle gange, kan man sige, hvis man ikke kan finde nogle lange situationer, så er nogle gange, man kommer til at købe et eller andet, men der har vi så muligheden, fordi vi kan gå short, så bruger vi bare vores tid på den anden del af båden, og så kommer man ikke til at gøre noget dumt på langsiden, når der ikke er nogen idéer. Altså, det giver os lidt fleksibilitet den vej. Men vel også en anden form for risiko? Altså, hvordan vil du betragte jeres risikoprofil? Man kan sige, på short-siden, så er det jo rigtig meget risikostyring i forhold til, hvor store positioner må være. Altså på langsiden kan vi ifølge vores mandat gå op til 16% i en enkelt aktie, hvor man på short-siden så er det maksimalt 2%. Netop fordi, nu har vi set med GameStop og nogle af de her ting, at hvis man ikke styrer det risiko, så kan det rende hurtigt imod ind. Præcis. Så der har vi meget stram, kan man sige, at stop loss eller risikostyring på den side af vores bog. Ja, for når man shorter en aktie, så er man selvfølgelig ude og sælger den med henblik på, at man kan købe den tilbage lidt billigere på et senere tidspunkt. Så hvis den stiger helt sindssygt, og en aktie kan jo stige uendeligt, kan man sige, så kan man altså ende med at brænde hele skuret. Lars Persson, du havde en kommentar, kunne jeg sige? Ja, jeg tænker, hvis I nu ejer en eller med op til 5% af en virksomhed, hvordan kommer man så ud af sådan en small cap aktie? Fordi det kan jo godt være svært, altså det netop small cap, der er det jo historien, at der ikke bliver opsat så mange aktier, så hvis man sidder med en stor lund, så lige pludselig tænker, nå, nu skal vi ud. Altså hvor er det i, hvordan laver I jeres ekstra strategi? Er det sådan en rullende, når I nærmer jer den pris, I tænker i hovedet, eller hvordan kommer I egentlig ud af aktien? Altså det er også meget sådan løbende, kan man sige, rebalancering i takt med, at aktien kommer tættere på vores kurs, men så kommer vi stille og roligt ud af dem. Og når vi køber ind i selskaber, så er det også ofte lidt mere stille og roligt. Okay, der er et eller andet, der ser godt ud her, så smider vi måske 3-4% af vores formue i den, og så i takt med, at den stiger, og de leverer varen, så kan være, at vi køber lidt mere op på vejen opad. Men det, vi også ofte har set historisk, har været, at vi finder de her, kan man sige, små, oversette juveler i markedet, hvor de forholdsvis illikvide, mens de er small caps. Men fordi de gør det så godt og vokser så meget, så er de ofte helt op i midcap, den der vil sælge, og så bliver de faktisk likvide, den der vil ud af dem igen. Okay. Så længe vi gør vores arbejde ordentligt, for det kan selvfølgelig også gå den anden vej, hvor det så er svært at komme ud igen. Andreas, Europa og USA er jeres fokuspunkt. Ligger Danmark inde? Jeg ved godt, Danmark er en del af Europa, men altså, har I danske aktier? Vi har kun en lille position lige nu. Men historisk har Danmark har svinget lidt. Da vi startede op, var selvfølgelig naturligt at starte lidt mere i Danmark. Men rigtig mange af de aktier, vi lå i Danmark historisk, vi lå i Bokoncept og i Molslinjen og i Exikon, de blev købt op alle sammen. Mm. Så det gav selvfølgelig en god kursgevinst, men det gjorde også, at kan man sige, markedet ikke, der er ikke så mange gode idéer i Danmark i øjeblikket. Mm. Og man siger, mange af de ting, der er kommet på børsen her de sidste par år, er ikke noget, vi synes, der er særlig attraktivt, og det kan man selvfølgelig se på deres aktiekurser nu, at de fleste af de her første år så videre ikke går særlig godt. Hvad er det for en dansk aktie, I har nu? Vi var ankerinvestor i noget, der hedder Relesis, i deres IPO sidste år. Ja. Kan man se, hvilke aktier I har inde på hjemmesiden? Man kan ikke se det i realtid, altså lige præcis, hvem vi har, men det vi ofte gør, det er, når vi har købt en aktie, så lægger vi en analyse ud til vores investorer og siger, vi har købt den her aktie, det har vi gjort, fordi det er det. Og så lægger vi den ud, så folk kan læse den. Og det er selvfølgelig, det giver ofte vores investorer en god mavefornemmelse af, hvad det er, vi ligger og ejer, så det er ikke bare noget, vi siger, men også, vi fortæller dem, hvorfor vi gør det. Og der ligger også analyser inde på hjemmesiden på de to aktier, som vi skal igennem her med dig. Men inden vi når så langt, Andreas, så Europa og USA var jeres regionale fokuspunkt. Hvad med sådan branchemæssigt? Er der nogle kategorier, som I ikke rører ved? Altså vi rører stort set ikke noget, kan man sige, sådan biotek, fodboldklubber, olie, shipping, råvarer, sådan ting har vi faktisk stort set holdt os fra. Og det er egentlig primært på grund af, at det er ting, vi ikke kan forudsige. Altså, når vi køber en aktie, vi gerne vil holde dem i 3-5 år, så er det nogle ting, vi skal være sikre på, kan performe rigtig langt ude i fremtiden også. Og mange af de her brancher, som er alt for cykliske, som er drevet af meget kortsigtige udbuds- og efterspørgseleffekter, dem kan vi ikke forudse mere, måske 3-6 måneder frem i tiden, hvis vi overhovedet kan det. Og så er det klart, så kan vi ikke committe os til en aktie, hvis ikke vi har en ret god fornemmelse af, hvor de er henne længere ud i fremtiden. Men betyder det også, at du næsten har det bedre, hvis tingene går sådan stille og roligt opad i sådan et, forudsigeligt tempo, end den der rejse, vi har været igennem her de sidste mange år, hvor det jo bare er spurtet op, meget af det i hvert fald? Jo, men mange af de aktier, vi er lange i, det er jo netop nogle selskaber, som bare vokser godt og stabilt år efter år efter år. Mm. Man kan sige, at deres aktiekurser svinger selvfølgelig ret meget, ligesom alle andre small cap aktier, men underliggende, så performer de fleste af dem bare godt, sådan stille og roligt opad. Og så er det klart, så er det oftest mere på short-tiden, hvor vi finder de her boom and bust cycles, hvor der er et eller andet, der bliver hypet for langt op, og så skal ned igen. Kan du huske, at I har shortet sådan gennem tiden? Det kunne være sjovt at høre. Tag to nylige eksempler fra Sverige. Nu har nævnt Lars jo allerede den ene her, var lang i Scandic Hotel, som vi har været. Nu er vi ikke short i den nu, så nu kan jeg godt nævne den. Jeg vil helst ikke nævne, når vi allerede er short i PT, men den har vi været short i starten af i år. Primært fordi, at deres omkostningsprocent, da vi jo analyserer på dem, var noget højere end kan man sige, i mange af de andre hotelselskaber, måske på Windham og Hilton osv. Og så er de ikke så franchised, kan man sige, modelleret som nogle af de andre. Mm. Og så mente vi, at kan man sige, der forventningen var banket lidt for langt op i forhold til den her genåbningseffekt. Men aktien er også kommet ned, så vi har lukket positionen nu. Okay. Og det andet eksempel kunne være... Med en gevinst. Ja, okay. Og det andet eksempel kunne være, kan man sige, Kinnevik, også et svensk selskab, som vi shortede. Investeringsselskab. Et svensk selskab også. De har en stor blok, der hedder Tele2, men det er de faktisk primært, deres aktiekurs, den steg med raketfart sidste år, fordi de har en stor venture-portefølje i ting som Klarna og Lunar Bank osv. Og da vi synes, nogle af de her værdiansættelser i nogle af de her ting var helt til månen, så var Kinnevik faktisk den eneste børsnoterede selskab, hvor vi kunne få en, kan man sige, eksponering, en short eksponering mod det her venture-marked. Mm. Giver det mening for dig, Lars Persson? Nu ved jeg godt, at du snakket et langt Scandic Hotels, men altså, når du hører Andreas fortælle om det her? Jamen, det giver en god mening, hvis man kan finde dem, og alle de der købte op, Kinnevik, Storskogen, og alle de her selskaber, der ligger og køber og ejer andre aktier, forskellige... branchegrupper, de har jo alle sammen fået mega øretæver, fordi at netop markedet er faldet, så hele den her værdiansættelse har måske været for voldsomt. Vi så også VNV Global, som jeg også var med, havde Volati og sådan noget. Altså, de var jo kommet højt op, fordi at, jamen, alt det her med de her handelsplatforme og det var så fantastisk, og nu kan man så se, at de bliver handlet til nogle andre priser. Og så er det jo klart, at alle dem, der investerer i det her, deres aktier skal også ned, så det giver jo god mening. Mm. Men det sjove er jo, at det var jo en god periode, at de så havde været i Scandic, fordi det endte jo faktisk med, at Scandic opjusterede i august måned og havde klaret sig bedre end markedet. Så det her handler også om at få timet tingene alligevel på en eller anden måde, sådan, så man kommer ud og ind i de rigtige steder. Ja, hvordan arbejder I med det, Andreas? For det er jo lidt en farlig leg, hvis jeg må sige det. Jo, men det er meget om at aflæse forventningerne i markedet, kan man sige, på den del. Altså hvis, som Lars han sagde, hvis forventningerne i Scandic på en periode der inden regnskabet var ekstremt lave, at så er det klart, hvis de bare kom ud med et nogenlunde fornuftigt regnskab, så stiger aktien, så i sådan en periode vil vi ikke ligge short i det, men hvor vi kan se, at konsensusestimaterne er meget høje i forhold til, hvor vi tror, de vil komme ud, så har vi lidt mere, kan man sige, en føling med, at det er okay at ligge short. Så er der så sådan en større chance for, at de vil skuffe lidt. Så vidt altså et par af dine shorts, Andreas. Vi skal selvfølgelig jeg kan lige også nævne de tidligere shorts, vi har. Det er tidligere shorts. Vi skal selvfølgelig også høre om, hvor I ligger lang. Det får I her. For du har taget to aktier med til os, Andreas, som vi lige dykker lidt ned i. Og det er to aktier, som jeg i hvert fald ikke kan huske, vi har talt om her i Millionærklubben tidligere. Hvad er det, du vil tale om? Jamen nu har jeg lyttet til programmet ofte, så der er jo mange skandinaviske aktier her, så nu tænker jeg, at jeg tager to af de aktier med, som var uden for Skandinavien, som måske var lidt nyt for jeres lytter. Så der er to spændende selskaber, som vi har ret store positioner i. Det er et selskab i Tyskland, der hedder JSC Group, og et selskab i Grækenland, der hedder Epsilon, som er de to, vi vil snakke om. Jeg afbryder lige, fordi jeg ved, at vores lytter, de vil gerne følge med også derude på kurver og den slags. JDC Group, de hedder bare JDC i tickerkoden, og det er altså en tysk aktie. Epsilon Net, de hedder Epsil, EPSIL, og den handler i Athen. Godt, JDC Group, lad os starte der, Andreas. Hvad har vi med at gøre? Jamen, det er et selskab, som hedder såkaldt InsurTech-selskab. Nu snakker man mest omkring fintech, som er det forkortelse for financial technology. Men det er så et InsurTech, som er, kan man sige, forsikringsteknologi. Og det er egentlig det, de går ind og gør, det er, at de hjælper hele den tyske forsikringsindustri med at digitalisere. Hvis man ser på den tyske forsikringsbranche, så er den oftest 5-10 år bagud i forhold til det, vi kender i Danmark, med at blive digitaliseret. Og der har jo det set ind og, kan man sige, bygge en teknologiplatform, som er rigtig, rigtig stærk til at kan hjælpe det her marked med at komme i gang. Mm. Så deres platform har, kan man sige, aftaler med de 200 største forsikringsselskaber i Tyskland, hvor de kan læse data ind, det vil sige policer, niveauer og prissammenligning ind i deres portal. Og det, de så gør med deres platform, det er, at de videresælger den til alle forsikringsmæglerne. Det vil sige, dem, der sælger forsikringen, det kan være brokers, altså individuelle folk, der sælger forsikring. Det kan også være banker, der sælger forsikringer, eller online prissammenligningsportaler og sådan ting. Så der ligger de deres, kan man sige, platform ind til dem. Og det, der så ligesom sker i praksis, det er, at forbrugeren kan så vælge deres forsikringer via den her platform. Og JDC tager så alt kommission, det vil sige den her cirka 10% af forsikringspræmierne, som bliver betalt i kommission. Og den deler de, som er deres samarbejdspartner, som er dem, der sælger dem. Så det er en meget attraktiv, kan man sige, forretningsmodel. Og de er på en meget tidlig stadie. Altså, markedet, der bliver betalt cirka 200 milliarder euro i forsikringer i Tyskland om året. Og cirka 20 milliarder euro af dem bliver betalt i kommission. Det vil sige ud til dem, der faktisk sælger forsikringerne. Og JDC har guider på en omsætning på omkring 160 millioner euro i år, hvor 120 af dem er inden for forsikringsdelen. Så det er cirka 0,5% af markedet. Og de er faktisk en af de største spillere. Så det er meget tidligt stadie. Men en small cap-aktie i Tyskland, hvor meget vokser de? Jeg tror, at de guider for en omsætningsvækst på cirka 18% i år på midtpunktet. Og de sidste par år er de også vokset i det her niveau 15-18%. Så det er sådan en god, stabil omsætningsvækst på en høj teens. Og samtidig har de kunne hæve deres marginer år efter år, så deres, kan man sige, bundlinje vokser endnu hurtigere. Men det, der faktisk er det allermest spændende ved dem, det er, at deres IT-platform blev først sådan totalt færdigudviklet i starten af 2020, hvor de så kunne gå ud og tage mange af de her store distributører på. Så førhen så var det primært, kan man sige, enkelte, der solgte forsikring, som kunne bruge JDC's platform. Men det, de har gjort nu, det var, at de landede en aftale med noget, der hedder Provincial, som er den største, kan man sige, bankgruppe i Nordtyskland. Så de skal have 100 af deres banker og smide på JDC's platform over det næste halvandet år. Og så lander de i noget, der hedder VKB, som er det næste største bank, simpelthen filialnetværk i Tyskland. Så de kommer til at rulle næsten halvdelen af alle de bankfilialer i Tyskland ud på deres platform over de næste 3-5 år. Og det er noget, som kommer til at ske gradvist. Og det bliver stort set ikke afspejlet i deres tal endnu. Så det er noget, der kommer hen over de næste par år, som vi synes er meget spændende og upside. Og der er jo altså en aktie, I allerede har investeret i, og man kan gå ind og læse den fulde analyse. Den har du lagt frit tilgængelig inde på jeres hjemmeside. Hvordan fik I blik for den her aktie? Jamen, det var faktisk igennem en af vores amerikanske kolleger, som jeg snakker en del med og vender idéer med, som han sagde, at han havde kigget på den her i Tyskland. Og fordi jeg er lidt tættere på, kan man sige, selskabet fra Danmark, end han er fra USA, så besøgte vi dem faktisk sammen her i vi analyserede dem, som vi havde en lille teamsmøder under corona. Da vi så fik mulighed for at rejse den i her i, jeg tror det var i maj i år, hvor jeg nede besøgte dem, så var jeg nede i Frankfurt og tage en længere samtale med dem. Så der har vi ligesom bygget sådan en langsigtet relation op med casen der. Og så tænkte jeg på, under corona, der blev det jo ret tydeligt, at i Tyskland, der er man jo virkelig langt bagud med sin IT-infrastruktur, og det kan da godt være, at man er i gang med at udvikle det, og det går hurtigt, hvad ved jeg, men altså, er det ikke en risiko, hvis de ikke ligesom kommer op i fart med, jeg må lige vil sige, resten af verden? Jo, man kan sige, at det der fordelen ved JDC, det er, at de vokser allerede sådan gradvist år efter år, det har de gjort de sidste 5-10 år, så kan man sige, den deres historiske platform giver dem en, hvad skal man sige, 8-10-12% årlig omsætningsvækst. Og det, de så ruller ud nu med alle de her banker og online-mail og sådan ting, kan man sige, kommer bare oven på den del. Så selv i en worst case scenario, at det måske ikke går, som jeg håber, så tror vi stadig, at de kan vokse de her 10-12% i et worst case scenario for deres, kan man sige, legacy-forretning. Men det, der, kan man sige, unikt ved deres platform, det er faktisk, at den tager et kvantespring over det, vi faktisk ser i Danmark teknologisk. Så mange af jer, der køber forsikringer i Danmark, det gør man ofte måske igennem sin bank, hvor at Danske Bank har, jeg tror, det er Tryg, de har, så har Nu det, jeg har Top Danmark, de skifter en gang med lidt rundt mellem hinanden. Men så får man bare alle deres forsikringer. Ved at Lotto kommer på JDC's platform, den her IT-platform, de har 200 forsikringsselskaber på platformen. Det siger, så kan du ligesom plug and play din bedste forsikring. Så hvis du siger, jeg kan godt have en hundeforsikring for dem her, jeg kan godt have livsforsikring for ham her, og så kan man sammenligne det hele og ligesom optimere hele sin proces, så man ikke er afhængig af kun at have et forsikringsselskab. Man kan få det bedste fra alle verdener. Så hvad vil du sige er den største risiko for JDC Group? Jamen, den største risiko er egentlig, at kan man sige, mange af de her banker, som de er ved at hoppe på deres platform, at de ikke får det solgt til slutbrugeren godt nok. Så de skal på 100 banker, de er på, jeg tror, 20 lige nu. Men når de får den her kan man sige, løsning integreret ind i bankernes IT-platform, jamen, så er det klart, at for at de så skal ligesom, generere omsætning, jamen, så skal kan man sige, kunderådgiverne i banken skal jo have slutbrugeren ind, og så sige, prøv her, vi har fået den her mega smart forsikringsapp. Er det ikke bedre, at du får flyttet alle dine forsikringer over på den her platform, i stedet for, at vi kører papirarbejde, som vi har gjort historisk? Så kan man sige, at der er en eksekveringsrisiko i forhold til, at bankerne faktisk skal tage det her nye stykke IT og rulle det ud også. Så hvordan sidder du så som aktieanalytiker og vurderer deres salgsproces? Fordi det er jo, altså en ting er, at man sidder og kigger CEO'en i øjnene, men altså hvis det er salgsprocessen, det står og falder på, så må du vel kigge nærmere på den? Altså man kan sige, at salgsprocessen har de virkelig været gode på. De har vundet nærmest alle de her tender og store aftaler, der ligger i Tyskland, så alle de her store bankgrupper og online-selskaber, dem har de vundet nu, så de har nærmest allerede vundet markedet. Nu er det bare et spørgsmål om, hvor hurtigt og hvor godt de kan rulle det ud. Og det er lidt svært at følge, men vi kan følge tallene sådan nogenlunde på kvartalsbasis, hvordan de ligesom melder tingene ud. Og de nævner, hvor mange banker de har fået på, og sådan ligesom, hvad progress er på de første ting. Mm. Så man kan sådan nogenlunde følge lidt med på det, men det er noget, man skal have øjnene på, fordi at det er det, der afgør, om det bliver en rigtig, rigtig god historie, eller det bare bliver en nogenlunde historie. Så hvor tit er du inde over sådan et selskab, når I rent faktisk først har købt det op til porteføljen? Altså, hvor tæt sidder du så og følger det på daglig basis, eller hvad? Jamen, sådan et selskab, nej, dem følger jeg jo normalt på kvartalsbasis, når de kommer med et nyt regnskab. Mm. Jamen, så er det klart. Det er klart, hvis det kommer en nyhed fra en konkurrent eller et eller andet i den mellemliggende periode, så klart, så kigger vi også på den del. Men så snakker vi med dem. Deres CFO, han kommer faktisk til Danmark for at møde mig her i København senere i dag. Så det er sådan, vi prøver også at interagere lidt med dem, sådan for at høre, hvordan hele processen kører. Men ellers er det normalt på kvartalsbasis, at vi læser regnskab, vi lytter til conference callet, og så normalt tager et online-møde med ledelsen også. Mm. Og det er altså en aktie, som, ja, nu har jeg sagt det et par gange, men bare lige for at slå det fast, den ligger altså i jeres portefølje, ja. Og I kigger selvfølgelig også på resten af markedet. Du har nævnt, at de er de store dernede i Tyskland på det her felt, men altså, hvilke andre konkurrenter er der? Er der nogen, som sådan kan lige pludselig komme op og puste dem i nakken? Ja, altså der er, kan man sige, en af dem, vi har været lidt bange for historisk over de sidste par år, er noget, der hedder Hypoport, som er de er den klart største spiller inden for lånemarkedet i Tyskland. Og det er sjovt, at deres aktiekursen faldt, jeg tror, 45% i fredags, fordi at lånemarkedet er gået totalt i stå i Tyskland. Og det drev faktisk JDC's aktie en lille smule ned, på trods af, at JDC ikke er inden for lånemarkedet, de kun er for forsikring. Men det Hypoport, der snakker om, det er, at de vil tage den her markedsledende position, de har inden for lånemarkedet, og så bruge den inden for forsikring også, og dermed konkurrere ved JDC. Men så der har vi ligesom været fuldt Hypoport meget tæt i et par år for at se, hvad er fremskridten i deres indtog til det her marked. Og der har vi bare kunnet se, at de har ikke rigtig kunne komme i gang med det. Alle de her større aftaler, der er kommet frem med dem, har gjort det se vundet. Så det giver os i hvert fald en god mavefornemmelse med, at deres teknologi måske ikke er så god. Og de tidligere medarbejdere fra Hypoport, vi har snakket med, har ligesom også bekræftet det for os, at der er i hvert fald 18 måneder nu, før de har et produkt, som er konkurrenceklart. Og hvordan står du til Hypoport, hvis man selv ind og kigger? Jeg tror, den hedder Hypoport. Godt, så fik vi lige det med. Så kan man lige gå ind og kigge lidt på den, hvis man vil det. Lars Persson, teknikken på den her aktie. Ja. Kan vi ikke lige komme omkring den? Fordi det er jo godt, at Andreas ikke bruger det så meget, men det er jo noget, det er jo dit arbejdsredskab. JDC Group, hvad siger du den teknisk til dig? Ja, jamen, den er, altså, hvis man tager den fra det sidste år, så er den jo faldet sammen med resten af markedet. Der blev handlet omkring en 25 ved årsskiftet, ikke? Og den ligger handles 16,45 nu, og havde også sådan en lille optur i august måned, som resten af markedet havde. Så altså sådan teknisk er det jo heller ikke en, der står og råber, jeg skal købe. Så det der med, at man har fundet en diamant eller juvel eller et eller andet, så skal det i hvert fald lige støves af. Så jamen, man har god tid, også fordi markedet ser ud, som det gør i øjeblikket. Så det kan godt være. Det kan være, man kan sætte den på sin kandidatbænk, og så holde øje med den det næste stykke tid. Det lyder ikke til, at du har tænkt at gøre det. Nej, det har jeg ikke. Altså for det første, så koncentrerer jeg mig meget lidt om det tyske marked. Jeg har jo taget det nordiske, som ligesom at køre igennem, så jeg har taget nogle enkelte nogle gange ude omkring Italien og USA og sådan noget, men nej, det bliver ikke lige, og så slik small cap, altså nu har jeg ikke lige set, om den har markeds kapitalen til markedsprisen til, at Laura og jeg må investere i den 500 millioner. Hvor stor er de, Andreas? Skal du? Cirka 300 millioner euro. Ja, okay. Ja, okay, ja, okay. Så må vi godt. Men vi skal jo have 500 millioner danske. Ja, så, ja. Så den kunne vi godt, hvis vi havde lyst. Men det er et lille benspænd, vi har lagt ind til jer, så I ikke kommer til at købe alt for små aktier. Det er det. Godt. Og så hvis vi husker, hvordan det gik med Laus tyske, det var sådan tele- eller radioaktie, så gik det jo ikke så godt. Så vi har ikke de helt gode erfaringer med tyske investeringer her i klubben. Så hvad var det for en? Det var den der, der også ejer DK4. Han nævnte den her for lidt en dag. Sat 1. Det var rigtigt. Ja, Pro7 Sat. Så kom der alligevel noget op i min hjerne. Ja. Godt, lad os hoppe fra Tyskland til Grækenland, Andreas. Ja. Hvorfor i alverden plukke aktier i Grækenland? Jeg tænker, hold da op. Går det særlig godt derovre? For mange er Grækenland måske lidt eksotisk marked, men det er trods alt en, kan man sige, udviklet økonomi. Det er et EU-land, så på den måde så vi vil helst kun investere i, kan man sige, markedet, hvor de følger regnskabslovgivningen og alle, kan man sige, alle de her corporate governance ting og sådan er på plads. Og kan man sige, i Grækenland, de rapporterer fuldstændig efter IFRS-regler og sådan ting, så på den måde så kan vi forstå regnskaberne som ligesom et eller andet selskaber. Det der er unikt ved Grækenland, det er faktisk, at hvis man kigger på deres økonomi, så er det en af de bedst performende økonomier i hele Europa i øjeblikket, fordi de kommer rigtig stærkt ud af coronakrisen. Og det er selvfølgelig båret af to ting. Det ene er, at turismen går rigtig godt dernede. Nu ved de fleste, det er godt klart at rejse til Grækenland i syden. Og det andet er, at de har fået rigtig stor medvind for mange af de her EU-hjælpepakker, der ligesom har skulle digitalisere Europas økonomi. Og der har Grækenland faktisk fået en forholdsmæssigt stor andel af de her pakker i forhold til deres økonomistørrelse. Så EU er virkelig inde at pumpe penge i deres økonomi nu i forhold til at få digitaliseret det hele. Og der står Epsilon virkelig stærkt, fordi det kan man sige, hele deres forretningsmodel drejer sig om, det at digitalisere den græske økonomi. Epsilon Net, Andreas, lad os høre lidt om, hvad det er for et selskab. Jamen, Epsilon er et selskab, som sælger, kan man sige, software til bogføringsprogrammer osv., som går sagt, også til lønprogrammer, lidt det vi kender som Danløn i dag, men også det vi kender som måske Economic eller Dineo osv. i Danmark. Og faktisk en lidt sjov story, nu er jeg uddannet revisor. Da jeg startede revisionsbranchen tilbage i 2008, der var det jo kutume, at man tog bilen ud til kunden, så puttede man en USB-stik ind i deres computer, udlæste deres regnskabsdata, og så kørte man hjem på kontoret, og så arbejdede videre med dem. Og hvis kunden havde spørgsmål, så måtte de ringe til en, og så kunne man tage det den vej igennem. Og den udvikling, jeg så, der skete derover i revisionsbranchen den tid, jeg var der, det var jo, at vi kom mere og mere over på de her cloud-løsninger, altså de her Dineo Economic osv., som vi kender i dag, som... Jamen, det gjorde bare, at når kunden ringede, så kunne jeg bare lige logge på hans IT-system eller hans bogføringssystem direkte fra min computer og hjælpe ham igennem. Og jeg tror, da jeg stoppede revisionsbranchen i 2015, der var jeg nok allerede op på næsten halvdelen af kunderne, der brugte de her ting. Og min CFO, han kom fra revisionsbranchen til Symmetri sidste år, der jeg tror, han sagde, at det er næsten 90%, der bruger det her nu. Og det der så er, kan man sige, hvis man ser på de selskaber, som har stået for den her transformation i Skandinavien, der er for eksempel selskabet Sverige, noget, der hedder Fortnox. Deres aktier stedet, jeg tror, sådan noget med 20-30x over den her periode. Så der var vi inde og se, er der nogle af de her nye økonomier, som er på et tidligt stadie her, og der ligger Epsilon, fordi Grækenland er kun lige startet på den her rejse. Det er kun cirka 10% af deres kunder, der er kommet fra, kan man sige, on-premise software over på clouden. Og der er en årsag til det. Ene er, at det koster penge, men det andet er også, at faktisk 5G-netværket, altså du har selvfølgelig brug for et godt internet for at kunne logge på det fra nettet af, og det er først ved at blive virkelig godt i Grækenland nu, på grund af den her EU-funding. Altså der står Epsilon rigtig, rigtig stærkt til at være, kan man sige, den nye Fortnox dernede. Så hvor meget forventer du, at de skal vokse? Jamen, nu kom de med regnskab i sidste uge faktisk Epsilon, og der voksede de toplinjen med 73% i forhold til året før, og bundlinjen voksede, jeg tror, det var 75% i forhold til året før. Mm. Og det er cirka halvdelen organisk, og halvdelen via nogle små opkøb, de laver. Så der står de i hvert fald ret stærke. De vokser meget mere markedet på den måde. Ja, men hvis du kigger lidt fremad, Andreas, de er jo ikke blevet ved med at vokse med 75%. Nej, altså, kan man sige, de får selvfølgelig boost nu på grund af mange af de her ting, der sker, men faktisk, den her transformation er jo, som sagt, på et meget tidligt stadie. Så de forventer selv, at de kan vokse med 15-20-25% årligt. De er næsten mange, mange år herfra, organisk, og så kan de så ligge og købe nogle små konkurrenter osv. op ved siden af. Så det er sådan nogle af de ting, der vil have en fordel for dem. Så græske aktier har altså også plads hos jer. Sidder du også og kigger en CEO i øjnene fra Epsilon? Jeg har ikke mødt dem fysisk. Det har vi planer om, at jeg skal på et tidspunkt. Kring nok det værste sted at rejse ned ind og besøge dem. Men jeg havde faktisk mødt med dem i sidste uge på Zoom, hvor vi kigger dem i øjnene den vej igennem og prøver at snakke lidt med dem og analysere lidt på dem. Ja, fordi hvordan vurderer du egentlig, og hvad deres, ja, jeg var lige ved at sige baggrund og hele deres tilgang til markedet er? Vi er forholdsvis skeptiske, når vi får adgang til sådan nogle selskaber der, fordi at det er jo noget, der ligesom er, kan man sige, der er mange dårlige selskaber at finde den ene gode i sådan nogle sådan ting. Mm-hmm. Men det her selskab, der er en ting, der ligesom tiltalte os. Det var, at deres stifter, han ejede 65% stadigvæk. Aktiekursen er steget rigtig meget over de sidste par år, men han har ikke solgt en eneste aktie fra, og de har betalt et udbytte sådan løbende, og på den måde så er han egentlig fuldt committed til virkelig den her langsigtede rejse. Så når ham, der ligesom sidder for bordenden, som vi har et rigtig godt forhold til nu, jamen, han er ikke klar til at kaste ud overhovedet, selvom han er så stor en blok. Han kan godt se, at det er en langsigtet god rejse at være i, og så vil vi gerne være med på rejsen sammen med ham. Er det noget, der gør sig gældende for mange af jeres aktier, at stifteren rent faktisk, og den administrerende direktør, selv er aktionær? Og det er, jeg vil sige, det er stort kendetegn for næsten alle vores aktier, at vi virkelig prøver at finde ud af, hvem er det, der driver selskabet, hvorfor, og så prøver at være partner lidt op med dem. Ja. Det var det, for eksempel. Jeg tror, at de to stifter, som er CEO og CFO, de ejer 12% til sammen, tror jeg. Og så det strategiske analysearbejde, som I vil også gøre, Andreas. Ja. Altså når du sidder og kigger på sådan en aktie som Epsilon og skal kigge i græske regnskaber og den slags, hvor meget fylder, altså hvordan de lægger en strategi så egentlig for dig? Jamen det fylder rigtig meget, kan man sige, i forhold til, at det, som jeg sagde, det er ret nemt faktisk at læse græske regnskaber, fordi det er på engelsk og det er IFRS, så det er ligesom at læse det svensk regnskab nærmest for os, fordi det følger samme regnskabsregler, samme sprog. Men det er klart, at det, vi kigger på, det er deres strategisk position i markedet. Og det, Epsilon har gjort rigtig, rigtig godt, og grunden til, at vi sammenligner med det, der hedder Fortnox i Sverige, det er, at Epsilon de har lavet aftaler med næsten alle revisorer og advokater, de her små bogføringsfirmaer rundt omkring, så de videredistribuerer faktisk Epsilons software. Så hvis der kommer et ny opstartet firma i Grækenland, så går de oftest til en revisor og siger, jeg har godt startet et firma, og jeg skal have noget software til det, og så anbefaler revisoren så Epsilon, så de bruger en som sådan videre sælger for dem. Og det gør også, at revisoren vil helst have et stykke software, som de er tryg ved, som de kan bruge, hvis så kan de nemmere rådgive slutkunden. Mm. Så på den måde så har Epsilon faktisk ikke, det er en af grunden til, at de faktisk kan have 30-40% marginer på deres produkt, altså helt på bundlinjen. Jamen det er fordi de bruger ikke særlig meget på salg og markedsføring, fordi de har så mange kunder ude i markedet, som vil videre distribuere det her software for dem. Men der er vel en eller anden form for konkurrence, altså hvordan ser markedet ud? Man kan sige, på små og mellemstore virksomheder i Grækenland er de klart markedsledende, altså der er de klart den største. Hvis man så går lidt op på, kan man sige, de large cap selskaberne, så er de cirka halv med noget, der hedder Intersoft, som de ligger og konkurrerer lidt med, som også har et godt produkt til den del af markedet. Og hvis man så går helt op i de klart største selskaber, så kan de også, så bruger de også SAP og Oracle og nogle af de her. Men det er primært, altså, det er kun de 10 største selskaber, eller måske 50 største selskaber i Grækenland, som bruger SAP og Oracle, netop fordi, at det er primært, hvis det er datterselskaber af en koncern fra udlandet, eller hvor de siger, at altså, tvinger de dem til at bruge det samme software. Men de fleste selskaber i Grækenland, mange af de kunder, vi ligesom har prøvet at interviewe lidt og snakke med dem, de siger, at det er også rigtig vigtigt for dem, at deres kundesupport er en græker, de kan snakke med, og på græsk sprog, de kan kontakt med, de kan altså ikke komme igennem til SAP'en i Tyskland, hvis det var det, de vil. Så på den måde, så har de en ret god position i markedet. Lars Persson, kurverne, hvordan ser de egentlig ud? Hvordan har den her aktiekurs egentlig udviklet sig sådan igennem, ja, lad os bare sige året? Jamen, jeg der sidder og kigger over i Saxo Trader, den kan ikke rigtig bruges, fordi de sidder så ud, hvor meget aktien er styrtdykket, men der må have været et aktiesplit på en eller anden tidspunkt, så måske skal man gå et andet sted hen og kigge på kurver på den, men så ser den jo fint ud, ligesom om, at den har nået sådan et mætningspunkt lige i øjeblikket, og fordi mit spørgsmål er, jamen det græske, det er jo fair nok, men hvor skal de hen af? Altså, Grækenland ligger lidt for sig selv, går de så til Bulgarien, mig bekendt, så er det forskellige sprogstammer og sådan nogle ting, og sager. Hvor henter de væksten? Altså lidt, hvor danske virksomheder tit måske laver en dansk version, og så en engelsk version. Hvad har Epsilon så gjort her? Har de også lavet en engelsk version for at gå, og så bliver det jo noget helt andet? Ja, man kan sige, forholdet ved dem, det er jo, at de guider for en omsætning på omkring 80 millioner euro kun i år, så de kan jo vokse 10x i Grækenland, uden de behøves rigtig at gøre så meget uden for Grækenland. Men de har også, jeg tror, der har de cirka 5% af deres omsætning, som kommer fra andre lande, som, og det er så primært Rumænien, og det er primært Kypern, nogle af de her sådan lidt nærliggende lande, hvor det er lidt samme, kan man sige, kultur, de har dernede af, men også primært, hvor nogle lande, som også er meget, kan man sige, underudviklet i software. Min kone er faktisk bulgar, så jeg sådan kender lidt til den bulgarske økonomi også, og der kan jeg se, at de er endnu længere tilbage end Grækenland nogle gange på de her digitaliseringsløsninger. Så det er også et marked, Epsilon kigger lidt på. Er der nogle aktier, der er værd at kigge på i Bulgarien? Jeg har ikke rigtig kigget på det bulgarske aktiemarked. Okay. Nå, okay. Men Grækenland, det er måske også eksotisk nok. Det var altså to aktier, som du har taget med til os, Andreas, for lige at fortælle lidt om. Man kan læse analyserne inde på jeres hjemmeside, hvis man vil sådan lidt mere ned i dybden af det her. Og risikodisclaimer. Og risikodisclaimer også. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige brugte noget tid her til sidst på sådan at tale generelt marked. Og der er altså kommet et par spørgsmål, som jeg tænker giver meget god mening at læse læne sig op af. Blandt andet en lytter, der skriver, Tina må vel anses for at afgå ved døden, sådan som markederne udvikler sig. Altså Tina, der er sådan noget alternativ, som vi har stået og talt rigtig meget om, som var en måde, man kiggede på markederne på igennem ganske lang tid, hvor det kun ligesom kunne gå op af, fordi renterne var så lave, man kunne ikke finde afkast stort set andre steder. Andreas, eksisterer Tina stadigvæk, eller hvordan ser du på sagen? Det synes jeg ikke, for nu kan man se, nu vi finder i hvert fald rigtig mange attraktive aktier i øjeblikket, og nu kan man se obligationen, hvad kan man få, en 5,5% nærmest på en dansk realkredit, hvis man vil det, så der er trods alt også et alternativ, man kan få der. Man kan sige, at sidste år var det sådan et problem, at der både aktier og obligationer var så højt, og der var, kan man sige, vores alternativ var så, kan man sige, primært short-positioner, som heldigvis var. Det er jo ikke noget, der er tilgængs for den, kan man sige, almindelige investorer, så på den måde passer Tina nok meget godt der. Men det er kun aktiemarkedet, I gør det i? Det er kun aktiemarkedet, vi gør i. Okay. Så vi handler ikke... Vi kan godt hedge, for eksempel, hvis vi vil short et indeks, der følger obligationsmarkedet, for eksempel. Men det skal være en ETF, der følger det marked. Og det er faktisk noget, vi har tjent en del penge på i år også, og short rentemarkedet lidt. Men det har vi heller ikke mere. Lars Persson, hvordan har Tina det i dit perspektiv? Nå, men jeg mener også, at den er afgået døden. Det skrev jeg faktisk i en af mine analyser på min hjemmeside. Tina er død. Altså, nu er det så også lidt ærgerligt, at min chef, gamle chefs kone hedder det, så han fik et helt chok, da han fik analysen ind ad døren. Men hun afgik jo ved døden her allerede i august måned. Det er måske bare først gået op for os andre sådan, for alvor nu. Så det er også andre afkast ting, vi skal til at se på. Vi skal til at være glade for sådan noget 6-7%, men samtidig skal vi jo også være glade for, at der kommer lidt renter på et tidspunkt på bankbogen, og så må vi håbe på, at den der inflationstog, der er sat i gang, det kan blive bremset, og det er jo det, de prøver alle sammen på en eller anden måde at bremse, og selv ved at slukke lidt ekstra for lyset og tage lidt uldsokker på osv. Så på den måde kan man jo håbe på, at vi kommer ind i en mere normal verden. Altså, det har jo været de sidste 2-3 år, det har jo været fuldstændig kaos på både aktiemarkedet og verdensmarkedet og sådan noget, så kunne vi få en lille smule mere ro? Ja tak, så vi kan få nogle normale afkast igen, og måske også skal arbejde lidt mere med tingene. Altså er det ikke bare sådan, det var nærmest at kaste en dartpil der i lige efter corona, og pengene begyndte at fosse ud. Så maj 2020, der kunne det jo nærmest ikke ramme en aktie, uden at tingene steg, og sådan var det jo i hele 2020, ikke? Og så blev det lidt sværere i 2021, og nu er det jo nærmest umuligt at finde en aktie, der er sjov, så svært. Så lidt mere normale tilstande. Ja, altså, jeg vil være glad for bare at have 0 på mit depot i år, Lars Persson, 6-7%, det synes jeg lyder helt vildt fantastisk. Jeg sagde ikke, at du fik det nu, men det vil være fremtidig afkast. Andreas, hvordan ser du på de aktuelle markeder og den stemning, som er derude lige nu? Altså, tør vi tro på håbet, at det snart vender? Jamen, altså, vi er jo generelt sådan lidt, jeg har lidt det der contrarian i mig, det der med, at når alt er, kan man sige, sortest, og man læser børsen, og der er kun folk, der forudser, at det hele skal ned, jamen, så er det ofte, jeg begynder at blive positiv og begynder at samle op i ting, hvor mor, kan man sige, slutningen af sidste år, der, jeg tror, da vi åbnede børsen i 1. januar, så forudser alle sammen det godt år, og det bliver jeg lidt nervøs af. Og i dag, hvor at man, nærmest de samme økonomer, de forudser, at nu skal vi ned, jamen, så bliver jeg nogle gange lidt positiv, så, dem, så prøver jeg sådan lidt, jeg synes altid, det er jo noget, Warren Buffett, han siger det, når fearsome, så skal man være greedy. Så er du begyndt at samle op? Jamen, vi har sådan stille og roligt taget lidt mere, kan man sige, lukke en del short-positioner og købe lidt op i nogle af de aktier, vi godt kan lide. Mm. Så på den måde, så har vi sådan stille og roligt taget lidt mere risiko på bogen, men det balancerer det lidt løbende. Så Andreas, hvor langt kigger du fremad nu? Altså, jeg ved godt, det er fuldstændig urimeligt spørgsmål at stille nogen som helst, men nu gør jeg det alligevel. Når året slutter, er aktiemarkedet så højere end der, hvor vi er nu? Mit bud vil være, ja, lidt højere. Eller? Okay. Lars Persson, tager du komme med et bud på den? Ja, jeg vil også håbe. Altså, nu er jeg jo permabull, så det håber jeg også. Det har man jo håbet hele, at det snart vente, men altså, det skal jo gå ind og gøre ondt, altså, hvor man virkelig tænker, ej, nu gider jeg ikke mere. Nu klapper jeg sammen, og nu gider jeg ikke se på aktier. Når vi når dertil, og som også vi hører, altså, at alle siger, at nu skal det ned, jamen, så er det nok ved at være færdig for sidste, og så er der nok ikke meget tilbage i glasset og tømme ud. Vel? Så lige et spørgsmål her for Lars, som det handler lidt om hastigheden på renterne. Han spørger, vil man kunne forestille sig, at renterne vil kunne falde lige så hurtigt igen, som de er steget, når først toppen er nået, eller vil det altid gå langsommere nedad? Andreas, kigger du på den slags? Meget lidt. Altså, vi kigger selvfølgelig på det, fordi at vi har et selskab, som er inden for ejendomssektoren. Vi har også nogle IC-selskaber, som er, kan man sige, følsomme over for rentemarkedet på den måde. Vi har ikke nogen selskab med gæld, så på den måde så er vi ikke så nervøse for det. Men det er selvfølgelig noget, der påvirker aktiemarkedet, så vi kigger selvfølgelig også lidt på det. Men vi har ikke nogen stærk holdning til rentemarkedet. Jeg tror, at Jeg er lidt enig med de økonomer, I havde inde i går, der sagde, at meget af det bliver drevet af dollaren i øjeblikket. Mm. Så det er lidt dem, man skal følge med i. Det er fra renter til valuta, vi måske skal vende os til at kigge. I går, der var det altså pundet særligt, at det gik ud af. Det var altså historisk lavt. Det rettede sig en lille bitte smule i løbet af dagen. Den indiske rupee, den har det altså heller ikke for godt. Så Lars Persson, valutamarkederne, de skal altså måske ind på vores daglige debat her. Ja, altså, men er det noget, at den almindelige dansker egentlig skal klø sig i nakken over? Det tænker jeg ikke. Altså, vi giver jo ikke så meget for det herinde, når vi investerer i vores aktier. Jeg hedger mig ikke mod faldende svenske kroner eller så videre, så videre. Det er der, vi får små porteføljer til. Vi kunne høre, at Drusebjerg måske, de sad og rode lidt med rytmeboksen over hos Saxo Bank. Persson, du får lov at slippe så. Det er godt, tak. Vi sætter et punkt om det her. Tak til Lars Persson og Andreas Aund, der var med os her i studiet i dag. Tak til Alex, der stod for teknikken. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, allerede når klokken er 9.06. Og resten af dagen, der kan du altså få nyheder over på euroinvestor.dk. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.